CBS. Yo. Miałem twoje wsparcie, znamy się od dawna. Nasz dom to cyberprzestrzeń i betonowe bagna. Rzeczywistość, ta na serio i wirtualna. Bit za bitem, rozmowy bez bitew. Ja dałem słowo w tekstach, ostrych jak Texas. 2000 epizodu, część pierwsza. Ty zrozumiałeś mnie i vice versa. Sprzedałem część siebie zakodowanego wersa. Byłeś wtedy ze mną, teraz pytam serio. 200 verbatimów puszczonych jedną serią. Reprezentujesz Poznań, MC2 Poznań. Liryczny korsarz, bez opcji na sosa. Nikt nie chciał być gwiazdą, przecież one zgasną. Ale za nie spadną, potrafią świecić jasno. Trudno o tym myśleć i brać za rap banknoty. Bierze każdy, lecz nie każdy mówi o tym. Wybierz, kiedyś byłeś ze mną, wiesz, wiesz. Nie, twoje wsparcie, to trzecia płyta. Ty, ja nie pytam, czy jesteś ze mną. Tak na serio, sam wybierz. Rap z bitem, wybierz. Kiedyś byłeś ze mną, wiesz, wiesz. Nie, twoje wsparcie, to trzecia płyta. Ty, ja nie pytam, czy jesteś ze mną. Tak na serio, sam wybierz. Rap z bitem, mam twoje wsparcie. Znamy się od dawna. Rap na styk na mieście, w radio Owal rap gra. Audycja co tydzień, podobno nieźle idzie. Wiesz, lubię polski rap, taką drogą idę. Niektórzy się zawiedli, rap na styk ich zemdlił. Nie było bloków, więc nie było też osiedli. To była moja droga, beat plus dobry wokal. Nagrane po swojemu, ty sprawdź towar. Ta, jesteś teraz ze mną? Pomyśl czy na pewno. Płyta była lightem, legal stał się faktem. Po oceanie krytyk popłynął tak jak liner. Fajnie, wygrałem bitwę, a słabych zjadłem. Przed epizodem trzecim poszedł klip trzeci. Owal, drużyna A, jakoś tak to leci. Z mezem szukaliśmy kezła, choć pewnie go nie znasz. No i 5-2 WMC, co? Nie jest tak? Wybierz, kiedyś byłeś ze mną, wiesz, wiesz. Nie, twoje wsparcie, to trzecia płyta. Ty, ja nie pytam, czy jesteś ze mną. Tak na serio, sam wybierz. Rap z bitem, wybierz. Kiedyś byłeś ze mną, wiesz, wiesz. Nie, twoje wsparcie, to trzecia płyta. Ty, ja nie pytam, czy jesteś ze mną. Tak na serio, sam wybierz. Rap z bitem, dasz mi swoje wsparcie. Znamy się od dawna. Epizod trzeci, rap leci. Trzeci raz, ja to trochę inna płyta. Czemu weź nie pytaj? Wbijam te wokale, utonia w obornikach. Tutaj płynie mainstream w chromowanej wersji. Jestem niezły, mam zbudowany prestiż. Pod ziemię to wyspa, z której dawno znikłem. Jestem tu, sprawdź to, nagrywam znów płytę. Mówię jasno, odstawiam na bok paschalską. Nie ma disów, więc weź się nie popisuj. Nie pcham się na maksa, jak 3-2-3 Mazda. Przepraszam, nie słyszałeś tego puncha? Będziesz teraz ze mną? Wiesz, drogę masz jedną. Nie możesz uciec, to nie Snoop i nie Dead Row. Ja pozostanę sobą, nie wiem co będzie z tobą. Rap to niezbędny tobą, to ostatnie słowo. Yeah, właśnie tak, co? Właśnie tak, co? Wybierz, czy jesteś ze mną? Tak, mam twoje wsparcie, proste WDK. To mój styl, wybierz. Wybierz, kiedyś byłeś ze mną, wiesz, wiesz. Nie, twoje wsparcie, to trzecia płyta. Ty, ja nie pytam, czy jesteś ze mną. Tak na serio, sam wybierz. Rap z bitem, wybierz. Kiedyś byłeś ze mną, wiesz, wiesz. Nie, twoje wsparcie, to trzecia płyta. Ty, ja nie pytam, czy jesteś ze mną. Tak na serio, sam wybierz. Rap z bitem, wybierz.